opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wybory na razie przebiegają bez zakłóceń, informuje szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Przy kościołach odbywają się zbiórki pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk. Robert Kubica na końcu stawki w wyścigu o Grand Prix Japonii. Od 7 rano trwają wybory parlamentarne. Głosowanie potrwa do godziny 21. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała w rozmowie z Polsat News, że lokale wyborcze otwarto zgodnie z planem i na ten moment głosowanie przebiega bez zakłóceń. W lokalu wyborczym otrzymuje się dwie karty. Na jednej większej są listy z kandydatami na posłów, na drugiej są nazwiska kandydatów na senatorów. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X, czyli dwóch przecinających się linii w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Dzień dobry. Można? Można, tak. Zajączkowski Kamil, zastępca przewodniczącego. Komisja obwodowa numer 11 w Zgierzu. Godzina 7, już parę osób przyszło. Tak, już mamy 5 osób. Mamy nadzieję, że będzie duża frekwencja dzisiaj. Pogoda dopisze i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych problemów. Pan bierze udział w głosowaniu? Tak, mam takie prawo i obowiązek. Polacy głosują w kraju i za granicą. Rekordowa liczba rodaków zarejestrowała się do głosowania w Belgii. Chęć udziału w wyborach zadeklarowała o ponad 1/3 osób więcej w porównaniu z sytuacją sprzed 4 lat. Więcej jest też komisji wyborczych, a o szczegółach Beata Płomecka. W tym roku chęć udziału w wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało ponad 12 300 osób, poinformował konsul w Belgii Jacek Grabowski. Jest to rekordowa liczba. Już wybory do Parlamentu Europejskiego to było znacznie więcej głosujących niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego i podobnie jest teraz. Podczas majowych wyborów do Europarlamentu były tylko 3 punkty wyborcze w Belgii, a ponieważ wtedy ustawiały się długie kolejki do głosowania, tym razem utworzono 7 komisji wyborczych. 4 są w okręgu stołecznym Brukseli, 1 w Gandawie, 1 w Antwerpii i 1 w Leuven. Punkty do głosowania w Gandawie i Leuven powstały po raz pierwszy. To ułatwienie dla mieszkańców zachodniej Belgii i wschodniej części Flandrii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że dziś w nowoczesnym multimedialnym studiu na wieczorze wyborczym Polskiego Radia spotkają się politycy, publicyści i eksperci, którzy na bieżąco będą komentować wyniki wyborów. Transmisja od godziny 21 w Trójce. Po raz 19 w Polsce Dzień Papieski. Obchodzony jest on w niedzielę poprzedzającą dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża. Z tego powodu przy kościołach i miejscach publicznych odbywać się będą zbiórki środków na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk. Jest to ważna część działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która organizuje Dzień Papieski. W ciągu 19 lat udało jej się przeznaczyć na program stypendialny 200 milionów złotych. Szef fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk mówi Polskiemu Radiu, że z programu stypendialnego skorzystało około 5 000 osób. Bardzo dużo stypendiów poszło na tereny byłych państwowych gospodarstw rolnych, gdzie była wyjątkowo dramatyczna sytuacja, bo to jest słowo, które oddaje tę rzeczywistość. To była dramatyczna sytuacja. Oni mieli poczucie swojej wartości, zdolności, ale co z tego, kiedy nie mieli środków, żeby nawet skończyć liceum, a cóż dopiero studia. Więc te setki osób, które z tego skorzystały, dzisiaj na ich spotykam w wielu miejscach w Polsce, w wielu instytucjach w Warszawie, w firmach, w środkach przekazu, w mediach, w instytucjach państwowych, prywatnych, w szpitalach, no wszędzie oni są. W ramach obchodów Dnia Papieskiego w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie odprawiona msza święta w intencji darczyńców fundacji. Będzie jej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. W wielu miastach organizowane są też koncerty, konkursy, wystawy, wieczory poetyckie czy biegi papieskie. Obchody Dnia Papieskiego patronem medialnym objęło Polskie Radio. I na koniec jeszcze krótko sport. Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Japonii. W 17. rundzie Mistrzostw Świata zwyciężył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Trzeci lider cyklu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Po tym wyścigu zespół Mercedesa po raz 6 z rzędu zapewnił sobie tytuł mistrzowski wśród konstruktorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela bardzo ciepła, od 19 do 24 stopni, a miejscami na południowym zachodzie nawet do 25, chłodniej na północnym wschodzie, gdzie niegdzie nad morzem oraz na Podhalu od 15 do 19 stopni. W ciągu dnia na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w centrum zachmurzenie umiarkowane i gdzie niegdzie przelotne opady deszczu, na południu kraju zachmurzenie małe. Jutro równie ciepło jak dziś. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za intuicyjny piekarnik marki Electrolux z termosondą. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1539,30 zł. A za bardzo cichy odkurzacz workowy marki Bosch z parkietówką. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 349,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oj, karuselka. Patyków i wśród liści przykucnęli nad kałużą. Pracowici kałużyści Oj, Franku, poranku, coś mi się wydaje, że dzisiaj wykąpiemy się w czym? W wodzie. W błocie. No, ja myślę, że można powiedzieć też, że tak, w kałuży, ale ta kałuża będzie ogromna. Kogo my tu dzisiaj mamy? Panienka Amanda jest? Jestem. Jak ja cię dawno, człowieku, nie widziałam. Cześć, misiu. Ja, dzień dobry. Dzień dobry. A ty co? coś chciałeś powiedzieć? Nie. Dobrze, nie. Jest z nami debiutant. No to będzie ryzykowna historia. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry bardzo. Ile pan Piotr ma lat? 6,5. Aha, i to jest ten wiek, kiedy trudno usiedzieć w studiu na jednej pupie, jak kiedyś zdradził twój kolega. Panie Piotrze, ja słyszałam, że pan interesuje się bardzo, bardzo, bardzo czym? Radiem. Co ciekawego jest w tym? Bo znam wszystkie częstotliwości. A po co? Do czego ci to jest potrzebne? Bo na przykład jak wyjadę gdzieś i nie znam radia, to przypominam sobie, jaka jest częstotliwość i wtedy mogę sobie przestawić. Rozumiem, że słuchasz trójki, jak wyjeżdżasz. Ja najbardziej to lubię czwórkę. No dobrze, twój wybór. A co takiego ciekawego jest i co daje ci słuchanie radia? Radość. To mam nadzieję, że także to radio od środka i te odwiedziny w radiu, w naszym studiu, dadzą ci wiele radości. No dobra. Dobra, powodzenia proszę pana. A ponieważ dzisiaj niemal w całym kraju będzie taki dzień pięknej, złotej jesieni, to ja bardzo was poproszę o wspaniałe pomysły na to, jak spędzić ten dzień. Amanda. Można się bawić liściami. Można. Misiek. Układać kubkę z liści i potem się w nią rzucać. Można. Zbierać kasztany. No pewnie, że tak, ależ macie piękne pomysły. No, jeszcze coś? Można zrobić z kasztanów i różnych takich, zrobić pieska, kotka, Lutki. Można sobie urobić. Można sobie urobić. Ja no jeszcze. To jeszcze ty, proszę bardzo. Można jeszcze wziąć pastelowe kredki i namalować na kasztanku buźka. Można. Kochani, tak sobie myślę, że jak mamy takie świetne pomysły i tak nam dobrze idzie, to może i dobrze pójdzie nam z czym takim? Z zagadkami. Z zagadką. Podpowiedź numer... Jeden. Wielu naukowców twierdzi, że pojawiły się one w czasach, kiedy żyły... Wiecie co takiego? Co? Dinozaury. Aha. Potwierdza to odkrycie ich skamieniałości, które pochodzą sprzed 61 milionów lat. Znaleziono je na terenie Nowej Zelandii. I właśnie wtedy bohater naszej zagadki mierzył całe pół metra. Po raz pierwszy ich nazwy użyto w XVI wieku, czyli nazwano je po prostu tak, jak dzisiaj my je nazywamy. W dodatku wtedy one potrafiły latać. Dzisiaj tego już nie potrafią. Ryby. Jest pierwsza odpowiedź, pudło, ale dziękuję za odwagę. Ile ważycie? Was można o to zapytać nie jeszcze. Nie mam zielonego pojęcia. Kto ma zielone pojęcie tutaj? Ja 40 mam, ileś. O. A ja nie mam czarnego pojęcia. Tak? To słuchaj, w takim razie pojęcie ma Misiek. 40 kilka kilogramów. Wyobraźcie sobie, że bohater naszej zagadki, który należy do odmiany cesarskiej, i to także jest podpowiedź, może ważyć nawet 45 kilogramów. Dużo, mało? Dużo. Powiem wam, że jak na niego to całkiem sporo. Ale kiedy nurkuje, jest lekki niczym piórko. A potrafi zanurkować na głębokość, uwaga, 500 metrów. O Jezus. Wow. I przebywać pod wodą, wiecie jak długo? Jak? Całe 25 minut. O Jezus. Czy to nie jest wyczyn? Jest. Bohater naszej zagadki nie posiada zębów. Jednak do łapania swoich ofiar i spożywania obiadu używa dzioba. Rekin? Jakiś ptak na pewno. Jest to rekin. Z tego powodu zdarza się mu czasem połknąć kamień, który według badaczy tych uroczych zwierzaków ułatwia proces rozdrabniania pokarmu w żołądku. Struś. I nie jest to struś. Bohater naszej zagadki nie jest agresywny. Raczej jest bardzo towarzyski. Można by zaprosić go do naszego zagadkowego studia. Co wy na to? Tak. Zwłaszcza, że ma doskonały słuch. Ojej, wow. Tylko nie to. Pies? Niestety, bohater naszej zagadki jest zagrożony wyginięciem. O, to ciekawe. Ten zwierzak, wiecie co robi? Co? Saneczkuje. Jak to możliwe? Oh my God, ale ślizg zjeżdża chyba na brzuchu. Tak, Misiu, świetnie. Ano po prostu ślizga się na brzuchu po lodzie i śniegu. Ma to także swoją nazwę. Uwaga, toboganing. Pingwinek. Tak? Bohater naszej zagadki zamieszkuje głównie Antarktydę, wybrzeże Ameryki Południowej oraz Nową Zelandię. To właśnie on wysiaduje jajo, zaś ona, mama, poszukuje pożywienia. A jeszcze to może. Można by rzec, że bohater naszej zagadki jest niezwykle elegancki, ponieważ jego upierzenie przypomina nam frak. Amanda stawiana? Pingwin. Pingwina, a Misiu? Ja na pingwina też. A pan Piotr, proszę pana? Pingwin na sanka. A pan Mieczysław Gajda? Ten dziwny ptak elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. To numer telefonu, bo proszę, aby nasi zagadkowi słuchacze mogli do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Tak jest. Małe pingwiny w podróżnych i ciepłych fraczkach lecą za morze, to nie są drwiny, do ciepłych krajów jak kaczka. Aha, aha, ha, ha, jak kaczka. A może gąska, one nie wiedzą, dlatego podróż je nęci. Już na walizkach jakiś czas siedzą, już drżenie czują i spięcie. Oho, oho, drżenie i spięcie. Że chcą opuścić mamę i tatę, łzy ocierają na boku. Podniebny czeka i nęci statek, powrócą jeszcze w tym roku. Oho. Wciąż mleko. Oho, oho, wciąż mają mleko. Oj, planów było 100 albo więcej, zobaczyć, dotknąć, spamiętać. A chcą do swojej mamy czym prędzej, lecz podróż już rozpoczęta. Oho, przyznać nikomu, że prawdę starą szybko pojęły, najlepiej malcom jest w domu. Oho, tak, tak. Oho, tak, tak. Tak, tak. Jest w domu, jest w domu. Ten dziwny ptak elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. A ja witam bardzo serdecznie panią Weronikę, 7-letnią, która dodzwoniła się do nas z Warszawy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania? Pingwin. Fanfary poproszę. To były fanfary z przytupem dla Weroniki. Weroniko, pytamy od samego rana, jak spędzić tak piękny dzień? Tyle słońca, tyle radości, tyle koloru przyroda nam dzisiaj daje. Masz jakiś pomysł? Na wyborach. I to również jest wspaniały pomysł. No, bardzo ci za niego dziękuję. A teraz zapytamy jeszcze tak, wracając do naszej zagadki. Weroniko, czy ty uważasz, czy pingwiny mogą zawędrować na afrykańską plażę? Czy to jest możliwe? No, szybciutko, tak chyba czy nie? Nie. No to bardzo cię zaskoczę, bo wyobraź sobie, że na namibijskiej plaży, afrykańskiej plaży, można zobaczyć te pingwiny. Ja nie wiem, czy one przypływają po to, żeby na przykład urządzić sobie jakieś tam spotkanie albo spędzić urlop. Faktem jest, opowiadała mi o tym znakomita podróżniczka Ania Olejkobus, że one tam sobie są i przypływają od czasu do czasu. To taka ciekawostka. Jeszcze jedno pytanie. Czy pani Weronika lubi czytać książki? Tak. No to niech pani Weronika zostanie teraz z nami. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To było dosyć dawno temu, parę ładnych lat temu, kiedy w tym studiu, przy tym mikrofonie, powiedziałam do naszych zagadkowych słuchaczy, którzy są absolutnie wyjątkowymi słuchaczami, powiedziałam o dzieciach, które trafiły do szpitala, które nie mogą wyjechać na wakacje, które tam być może są bardzo... Po 2 godzinach kaźni. Na kolejne rocznice upamiętniające to wydarzenie z 1984 roku powstawało wiele muzycznych utworów. Ale też przypominano te, które w czasie posługi księdza Jerzego